do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, program trzeci. Minęło południe, więc czas na serwis. Romuald Wójcik. Marcin Romanowski nie pojawił się w Strasburgu na przesłuchaniu dotyczącym uchylenia jego immunitetu. Interwencję w sprawie plastikowych tubek z alkoholem zapowiada marszałek Sejmu. Tim Walz i Joy DeVance zmierzą się dziś w debacie telewizyjnej kandydatów na wiceprezydenta USA. Marcin Romanowski, polityk suwerennej Polski i były wiceminister w rządzie PiS, miał się stawić przed Komisją Regulaminową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura zarzuca mu m.in. przekroczenie uprawnień i nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o 8:30, ale Marcin Romanowski nie pojawił się na miejscu i nie dezygnował osoby, która mogłaby go reprezentować. Informację potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kolejne posiedzenie Komisji Regulaminowej ma odbyć się po południu. Tym razem jej członkowie mają przygotować projekt rezolucji dotyczący uchylenia immunitetu polskiemu politykowi. Kluczowe głosowanie w tej sprawie ma odbyć się jutro. Tekst zostanie przedyskutowany i poddany pod głosowanie na sesji plenarnej. Uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu ma sprawić, że możliwe będzie podjęcie wobec niego kolejnych kroków prawnych. Były wiceminister w czasach rządów PiS miał popełnić 11 przestępstw związanych z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Główne zarzuty to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawianie konkursów i działanie na szkodę państwowego majątku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Interwencję w sprawie plastikowych tubek z alkoholem zapowiada marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W niektórych sklepach pojawił się mocny alkohol w opakowaniach podobnych do musu owocowego dla dzieci. Ktoś wpada na pomysł, że w opakowania jak dziecięcych musików będzie pakował wódę i liczył na to, że ktoś nie zauważy przy kasie, że ktoś kupi, bo już ma dowód dziecku, a nauczyciel nie rozpozna, no bo przecież to wygląda jak musik. To jest zbrodnia na polskich dzieciach i w tej pierwszej kolejności weźmiemy się za to, a w następnej się weźmiemy za tak zwane wajpy. Czyli e-papierosy z płynami, w których składzie jest nikotyna. W ocenie Szymona Hołowni ten produkt również powinien zostać zabroniony w Polsce. Zwiększa się fala uchodźców na północy Libanu. Z Bejrutu i miejscowości przy granicy z Izraelem mogło uciec już około 1 000 000 osób. Pracownicy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej informują, że codziennie dociera tam około 3 000 rodzin. Przez lokalne władze zostaliśmy poproszeni o wsparcie i stworzenie na miejscu strefy humanitarnej, mówi Dariusz Zalewski z Centrum Pomocy. Do której mogą przyjeżdżać wszyscy ci, którzy uciekają z południa Bejrutu czy z południa Libanu w ogóle, szukając schronienia, i tam dostarczamy im żywność, przygotowujemy w takiej garkuchni 2 gorące posiłki dziennie dla libańskich rodzin uciekinierów z południa. Dostają też od nas zapas wody, koce, materace, to wszystko jesteśmy w stanie kupić na miejscu, no ale na to potrzeba środków, które zbieramy w Polsce. Szczegóły znajdziemy na stronie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Organizacja działa na terenie libańskiej prowincji Akkar od 12 lat, gdzie pomagała uchodźcom z Syrii. Gubernator Minnesoty, demokrata Tim Walz i senator z Ohio, republikanin Joy DeVance, zmierzą się w debacie telewizyjnej kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Pojedynek rozpocznie się o 21:00, czyli o 3:00 w nocy naszego czasu. Z reguły debaty kandydatów na wiceprezydentów nie mają wielkiego znaczenia w kampanii. Ta jednak może się okazać punktem zwrotnym. Debata organizowana przez telewizję CBS odbędzie się w Nowym Jorku. Potrwa 90 minut. Stacja podkreśla, że spotkają się w niej stosunkowo nowi przedstawiciele w krajowej polityce. Nie będzie żadnych oświadczeń otwierających. Kandydaci nie mogą wnieść na scenę wcześniej napisanych notatek lub rekwizytów. Będą mieli 2 minuty na odpowiedź na pytanie, 1 minutę na odniesienie się do słów kontrkandydata. W przeciwieństwie do debat prezydenckich, mikrofony uczestników nie będą wyciszone w trakcie przemówienia przeciwnika, ale stacja CBS zastrzega sobie prawo zmiany tej zasady w trakcie debaty. Telewizyjny pojedynek odbędzie się bez udziału publiczności. J.D. Vance wygrał wirtualny rzut monetą, decydując się na 2. miejsce w przemówieniach końcowych. Każdy kandydat będzie miał 2 minuty na swoje podsumowanie. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Gorąca debata w Stanach Zjednoczonych, u nas już gorące kaloryfery. Wraz z sezonem grzewczym ruszają kampanie informacyjne o zagrożeniu tlenkiem węgla. W Małopolsce mieliśmy już 2 ofiary śmiertelne i ponad 300 interwencji, mówi Przemysław Przęczek ze Straży Pożarnej. więcej. Pamiętajmy o tym, że w pierwszej kolejności powinniśmy wezwać służby ratunkowe. To jest niezwykle istotne, aby ten czas interwencji był jak najkrótszy. Pamiętajmy również o tym, że przed wejściem do takiego obiektu, w którym znajduje się osoba poszkodowana, musimy otwierać wszystkie okna i drzwi po to, aby to pomieszczenie jak najszybciej napowietrzyć i przewietrzyć, tak aby nie doszło do zatrucia osoby, która próbuje ratować tą osobę poszkodowaną. Pamiętajmy, aby nie zatykać wentylacji i wylotów powietrza, a zwłaszcza w miejscach ogrzewanych gazem trzeba zamontować czujki tlenku węgla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz nad morzem i na zachodzie silniejszy wiatr. Najcieplej na południu, do 16 stopni, w centrum 12, na Podlasiu 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30 po 12. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy i będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda i dziś Dzień z Polską Muzyką. W związku z tym na początek polska piosenka, Robert Glawiński i jego Chairman. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł, zmienić chciał cały świat. Upłynął czas, parę lat przybyło, już nie śmieje się, życie go zmieniło.

Zespół Sorry Boys i wracam w trójce. Tu Myśliwiecka 357. Razem z Państwem będziemy do godziny 14. Potem będzie słów parę o tym, jak unikać oszustw internetowych. To oczywiście news albo fake news. To po godzinie 14. A my dla Państwa otwieramy swoją szafę z muzyką. Proszę dzwonić i pisać, jeśli Państwu coś w głowie gra. Nic prostszego. Proszę zadzwonić. 22 7 3, klub napisać. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. A przed nami Tears for Fears. Trójka.

Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie za 29 minut, godzina 13 w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku z tym komputery i smartfony w garść. Otóż to. Trójka na życzenie. Komputer w garść, to dobrze zabrzmiało. Rzeczywiście teraz ten moment, w którym przypominamy o całym bogactwie, które na życzenie można realizować. Bogactwie podcastów Trójki w zakładce podcasty na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, ale także w aplikacji. No i oczywiście na dowolnie wybranej, ulubionej platformie streamingowej. Wiemy, sprawdzamy, rzeczywiście rozmaicie nasze podcasty słuchane są w różnych miejscach. To w sumie bardzo ciekawe, że użytkownicy konkretnych platform wolą takie tematy. Użytkownicy zaglądający na naszą stronę wybierają zupełnie inne treści. Obserwujemy to z dużym zainteresowaniem, ale przede wszystkim też z dużą radością, że możemy to, co dzieje się na antenie, podawać dalej i że tak naprawdę do tych audycji, do tych przygotowanych, wypieszczonych form można w dowolnym momencie wrócić. I po tym przy długim wstępie chciałam jeszcze zrobić dodatkowe podkręcenie tej radości, bo wczoraj obchodziliśmy Dzień Podcastów, ale jednocześnie też dowiedzieliśmy się, że dwa z naszych trójkowych dostały nominacje w konkursie na podcast roku. Serdecznie zachęcam do tego, aby chociażby szukając na naszej stronie odpowiednich informacji, wziąć udział w głosowaniu, ponieważ teraz losy zarówno Królestwa Roślin Pawła Sztarbowskiego, jak i podcastu 116-111 Katarzyny Stoparczyk w Państwa rękach, bo głosowanie jest otwarte i każdy może wziąć w nim udział. No i tak jak już mimochodem powiedziałam, przypomnę jeszcze, że właśnie te dwa nasze podcasty zostały nominowane i mają szansę na nagrodę. Paweł opowiadający o roślinach i Kasia, która zrobiła dla nas cykl podcastów interwencyjnych, ale też tak naprawdę sam pomysł u podstaw miał przede wszystkim takie zadanie, aby ci, którzy jeszcze nie znają numeru 116-111, naprawdę zapisali go sobie głęboko, głęboko w sercach i głowach i mogli w dowolnym momencie wykorzystać. A zatem dzisiaj nie ma skrótu. Tylko pomyślałam, że posłuchamy jednego z odcinków właśnie podcastu 116-111. Wszystkie odcinki czekają w dowolnie dobranych, wybranych miejscach, o których wspominałam. A teraz, jeżeli pozwolisz, to oddamy głos Katarzynie Stoparczyk. Zdecydowanie. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam w klasie koleżankę, która tak na pierwszy rzut oka ma wszystko. Ma bardzo zamożnych rodziców, ma super tableta, z którym przychodzi na lekcje, ma dość dobre oceny, zawsze ma pieniądze na drugie śniadanie, ale nikt nigdy z nią nie rozmawia. Kiedy na nią patrzysz, masz ochotę ją przytulić, jednak boisz się, jaka będzie jej reakcja. Co masz w takiej sytuacji zrobić? Ta samotność nie zawsze oznacza tylko relacje międzyludzkie, ale często ta samotność oznacza zagubienie. Katarzyna Dalacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Trudno dźwigać samotność w nastoletnim wieku, trudno także w dorosłym, ale w tym młodym. Niekiedy samotność jest nie do udźwignięcia. Czy z takimi osobami także pani rozmawia? Gdybym miała powiedzieć, co jest teraz największym problemem wśród dzieci, ale tak jak pani powiedziała, być może też dorosłych, to powiedziałabym, że jest uczucie samotności, bo ona naprawdę ma bardzo wiele twarzy. Odrzucenia, braku akceptacji, braku przynależności. W tej opowieści jest dziewczynka, która chciałaby przytulić tę samotną osobę, ale boi się, bo ta samotna osoba widocznie wysyła

If You Want My Love, grupa Cheap Trick. To była propozycja od Państwa. 22,73, klub myśliwiecka, małpa.polskiradio.pl. A wraz ze mną w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. W związku z tym dowiemy się, co będzie dziś po godzinie 16, czyli zapraszamy do trójki. Tak jest, już się ze wszystkiego tłumaczę. Na pewno zaczniemy od tematu związanego z dzisiejszym dniem. Pierwszy dzień października to dzień studentów. Wszyscy zaczynają rok akademicki. A czy wszyscy już mają swoje cztery kąty? Jeżeli nie, a dopiero będą podpisywać umowę, to trochę takie ABC, jak nie dać się oszukać, na co możemy się zgodzić, jakie są warunki najmu, na co należy uważać, czy na przykład czynsz możemy podnosić w nieskończoność przez cały rok akademicki, to proszę nas słuchać uważnie, bo tutaj pani mecenas będzie tłumaczyła takie różne meandry prawne. A oprócz tego zajrzymy również do tego, co się dzieje i czym rozgrzał się popularny portal X, czyli zdjęcia w sklepach, w dyskontach sklepowych, gdzie mieliśmy takie tubki jakby z musem owocowym, tylko sęk w tym, że nie ma tam musu owocowego, a za to jest czysta wódka, więc... W serwisie nawet mówimy o tym w tej chwili. No właśnie, czy to jest zgodne z prawem? Jak ci marketingowcy, jakie robią uniki, aby uniknąć prawa, aby robić wszystko, aby sprzedać taki produkt alkoholowy? To o tym też będziemy się zajmować. Nie zabraknie również tego, co... A właśnie, jeszcze jeden taki ciekawy temat dotyczący trochę naszego podwórka i trochę wysp brytyjskich. Brytyjska policja walczy z nielegalnie zmodyfikowanymi hulajnogami i rowerami, gdzie ktoś sobie podkręca prędkość i może mknąć taką hulajnogą 100 km na godzinę czy też 60. Tam policja brytyjska wypowiedziała wojnę. U nas nie jest lepiej, bo też były takie przypadki w województwie opolskim, gdzie tutaj podróżny taką hulajnogą miał ją podkręconą do prawie 70 km na godzinę. Kuba Witkowski będzie sprawdzał, jak to się dzieje, że takie hulajnogi wyruszają później w trasę. Czy można w jakiś sposób przechwycić i ustrzec się przed taką mknącą hulajnogą. Nie zabraknie również tematów zagranicznych. Na przykład w Wenezueli dzisiaj jest Boże Narodzenie. Jeżeli ktoś się zastanawia dlaczego, a to dlatego, że tamtejszy prezydent Nicolas Maduro w ten sposób chce przekonać społeczeństwo do takiej swojej kandydatury i do tego, że sprawi, że to Boże Narodzenie będzie szybciej, będą dodatki świąteczne, więc społeczeństwo nie będzie się w żaden sposób burzyło. Nie zabraknie również tematu związanego z Bliskim Wschodem. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Działania wojsk izraelskich, to co się dzieje w Libanie i to co się dzieje w Strefie Gazy, to będzie poruszone u nas w Pulsie Trójki i ten temat na pewno też poruszym. To będzie w naszej rozmowie Pulsie Trójki. Przypomniał mi się fragment rozmów kontrolowanych, czyli drugiej części Misia, gdzie było takie pytanie, a którego w tym roku w grudniu przypada ta Wigilia? To więc tak. A teraz rzeczy smutnych faktycznie, bo Liban jest miejscem zapalnym. Co się wydarzy dalej na świecie, tego nie wiemy, bo często tam się zaczyna, a wpływa to na cały świat. To prawda, bo kiedy Gaza leży w gruzach, a też Liban jest oblężony, to możemy się zastanawiać, jaka jest teraz obrona działań Izraela. I myślę, że też ta kwestia będzie poruszona w rozmowie z naszymi gośćmi. Ja przyniosłem specjalnie dla ciebie piosenkę dzisiaj, bo wiedziałem, że będzie ten Liban. W 93 albo 2 roku grupa KSU nagrała singla, na którym była piosenka Liban właśnie. Imię Chrystusa, i ma komentarz, szybę torpedy. zostały dumne banki. Dziś w Kolumbii zamęczę. Przebiega linia frontu. Bejrut z miastem śmierci. Wyrok śmierci na Liban. Za ośnie gdzieś wydano. Libański cedr usycha. Lecz krwi ciągle za mało. Kolejny rok. To był rok 1982 albo 3, dokładnie nie pamiętam w tej chwili. Początek lat 80. w każdym razie. Grupa KSU i Liban. Piosenka, która jest ciągle aktualna, chociaż lata mijają. A tak jest zresztą z większością utworów, które powstawały w latach 80., bo one miały mnóstwo dwuznaczności. Akurat tu jej nie było, ale w innych było jej sporo i powracają tak, jakby jeszcze będzie przepięknie. To utwór, który też sprzed lat powraca raz na jakiś czas. A co powróci dzięki Państwu dzisiaj na Antenę Trójki. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22,7 trójek. Tyle mądry był i w proste słowa ubrał coś, co w dziwności swej nieopisane. Nikt nie chce kochać, wszyscy kochać boją się, a każdy chce być kochany. Nie zatrzymuj swoich łez, niech spłyną aż do końca. Po same brzegi wypełnione, w swoich łzach od dawna toniesz. I jak w najpiękniejszym, cudownym krajobrazie, patrząc się na ciebie, wiem, że najbardziej lubię w twojej twarzy wodospady łez. W twoich spłakanych oczach jest coś, co pragniesz ukryć. Przedziwnej tej spowiedzi jest ci chyba naprawdę ciężko, skoro już nie chcesz nawet, nie chcesz o tym mówić. Więc nie zatrzymuj swoich łez, niech spłyną aż do końca. Po same brzegi wypełnione, w swoich łzach od dawna toniesz. I jak w najpiękniejszym, cudownym krajobrazie, patrząc się na ciebie, wiem, że najbardziej lubię w twojej twarzy wodospad. Cudownym krajobrazie, patrząc się na ciebie.